Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Polsce zaszczepiono ponad 900 tysięcy osób przeciwko COVID-19. Te dane przekazał minister zdrowia. Przedstawiciele firmy AstraZeneca i Komisji Europejskiej rozmawiają o opóźnionych dostawach szczepionek do Europy. Ta pamięć jest wyrazem naszego humanizmu i kultury, tak mówi papież w Dniu Pamięci o Holokauście. Ponad 905 tysięcy osób zostało do tej pory zaszczepionych przeciwko COVID-19, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednocześnie dodał, że Polska ma dotąd zakontraktowanych 85 milionów dawek szczepionek na koronawirusa. Minister Niedzielski odniósł się też do zarzutów opozycji dotyczących rezygnacji z zakupu ponad 15 milionów kolejnych dawek od firmy Pfizer. Kupiliśmy w tej chwili i zabezpieczyliśmy szczepionki na poziomie mniej więcej 85 milionów dawek. Te szczepionki, które rzeczywiście nie zostały przez nas wzięte pod uwagę, nie zostały wzięte pod uwagę ze względu na to, że deklaracja ich dostawy dotyczyła czwartego kwartału bądź początku roku 2022. Na konferencji prasowej minister Niedzielski poinformował też, że w Polsce wykryto 2 zakażenia brytyjską mutacją koronawirusa. Szef resortu zdrowia odniósł się także do sprawy szczepień na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Według mediów zaszczepiona została tam część niemedycznych pracowników uniwersytetu, w tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Polityk wczoraj potwierdził te informacje, w związku z czym został zawieszony w prawach członka partii. Minister zapowiedział kontrolę NFZ-u i resortu edukacji. W Brukseli dzisiaj kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z firmą AstraZeneca w sprawie dostaw szczepionek do Unii. Poniedziałkowe rozmowy nie przyniosły rezultatu. Koncern, którego szczepionki mają w piątek uzyskać autoryzację Europejskiej Agencji Leków, już poinformował, że nie może dostarczyć leku zgodnie z umową w pierwszym kwartale. Komisja Europejska zażądała dodatkowych wyjaśnień od firmy, bo te, które otrzymała, uznała za niewystarczające i rozczarowujące. Nowy plan dostaw jest dla Unii absolutnie nie do zaakceptowania, mówiła w poniedziałek komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Irytacja komisji jest tym większa, że na wczesnym etapie badań nad szczepionką przekazała firmie miliony euro. Unia Europejska współfinansowała badania i produkcję preparatu i chce na tym skorzystać. Unia chce wiedzieć, ile dokładnie dawek zostało wyprodukowanych przez firmę AstraZeneca oraz czy i komu zostały one do tej pory dostarczone. Komisja podejrzewa, że partia szczepionek wyprodukowana w Unii i przeznaczona dla krajów członkowskich została sprzedana poza wspólnotę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa proces dziennikarza Kamila Durczoka. Prokuratura w akcie oskarżenia utrzymała zarzuty kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kamil Durczok mówił, że jest świadomy konsekwencji swojego czynu. Muszę ponieść karę, powinienem ponieść karę i tę karę poniosę. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę Wysokiego Sądu na to, że od lipca 2019 roku, czyli od momentu, kiedy to wszystko się wydarzyło, w moim życiu wiele się zmieniło. Przede wszystkim ze względu także na to, co obiecałem wtedy, co powiedziałem publicznie, podjąłem wyrazy. A według prokuratury dziennikarz w lipcu 2019 roku spowodował kolizję na autostradzie A1. Między innymi miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Durczokowi grozi do 12 lat więzienia. Podczas audiencji generalnej w związku z obchodzonym dzisiaj Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu papież powiedział, że ta pamięć jest wyrazem naszego humanizmu i kultury prowadzącym ku pokojowej i braterskiej przyszłości. Audiencja bez udziału wiernych transmitowana była przez watykańskie media. Z Pałacu Apostolskiego. Papież powiedział, że pamięć o Holokauście oznacza również troskę o to, by ta tragedia się nigdy nie powtórzyła. Pamiętajcie, jak to się zaczęło, ta droga ku śmierci, zagładzie i okrucieństwu. Papież przestrzegł przed ideologiami, które chcąc zbawić jeden naród, niszczą inny i całą ludzkość. Franciszek poświęcił katechezę modlitwie inspirowanej Pismem Świętym. Powiedział, że Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje nam siłę i obdarza pokojem. Zwracając się do Polaków, papież powiedział, że codzienna lektura Pisma Świętego pomaga świadczyć o wierze. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

10 minut po godzinie 13. To już czas. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Może nie będziemy się szczypać, od razu przejdźmy do skeczu. Jak zwykle. Tak, oczywiście, amfiteatr. Kto? Dobranoc państwu w takim razie. Pani syn tutaj? Jakiś mami synek jest, poczekaj. Co? A nazwisko? Mami synek przyszedł. Pani, przepraszam, a oczywiście. Nie, oczywiście, nie poznałem pani, nie oczywiście. Będziemy na afiszach pisać specjalnie dla tych... Do ciebie. Nie ma... Co? Co? Halo. Co ty, mamuśka, co? Tutaj jestem. Tutaj. W amfiteatrze. Na krawetonie, co? O co ci chodzi? Co? Nie mogę teraz, no. Nie mogę przyjść. No kamareton... No to nie, no my tu jesteśmy, są ludzie. Co? Ja wiem, jacy ludzie. Skąd państwo są? Taka zbieranina, wiesz, no. Co? Co? Nie, mama mówi, że baranina, słuchaj. Mamuśka, co? Nie mogę, przysięgam, nie. Ja przyjdę zaraz, no, za godzinkę czasu. Co? No. Ja... Kolację? Tatusiowi zostawiłem przecież. No oczywiście. Kaszanka jest w lodówce. Jak? Między oknami tak żeśmy się omawiali, nie? No. Co? Oczywiście. No, to się kawy napij, no. Kawy się napij, tam Turek jeszcze jest. A Dobrzynka? Kredensie. No na tej desce, za tymi szmatami, no. Co? Oczywiście. Ja... No przyjdę, porozmawiamy, mamuśka, no zrozum. Bardzo... Ja się z tatusiem już umawiałem, że ja w niedzielę idę na 9, tatuś na 10, ja mu buty zostawiam. No przecież oczywiście. Oczywiście. Tu... Nie mogę, no. Co? Cicho, no. Co? No nie do siebie, no. Co sam? Mamuśka... Nie, tą pralkę zostaw, ja cię prosiłem, nie twoja sprawa, no. My ją zaniesiemy do naprawy. W poniedziałek. Ja wiem, co tam jest. Tam nic nie ma, no, oczywiście. Ta blacha palista się wyprostowała i trzeba... Nie ma co trzeć, no. Co? Oczywiście. Mamuśka... Ja nie wiem, kto. Ja kupię margarynę. Jaki rozrzutny, Ceresu nie było wcale przecież. Co? I nie, oczywiście, no. I musztardę kupiłem. Musztardę. Uważajcie, żeby się nie zbiła, to będzie piąta szklanka do zastawy. Oczywiście. Tak. Słuchaj. Ja bardzo proszę o spokój. Ja rozmawiać tu nie mogę. Halo. Mamuśka, sekundę. Słuchaj, ja będę za 15-20 minut, dobrze? No, na razie. Co? No, o, ja wiem, jak się mieszka w suterynie, to musi być wilgoć, no. Przeproś tych, co pod nami mieszkają, tak, żeby było głośno wczoraj. Tak. Co? Nie. Potem ci wszystko wytłumaczę, dobrze? Zaraz nie mogę, mamuśka, przyjść, no. Telewizję pooglądaj sobie. Telewizję. Czemu nie możesz? Firankę zasłonili, tak? Dobra. Dobra, no oczywiście. To następnym razem, mamuśka, tak? Na razie, pa. Co? No nie w słuchawce, ja tak robię. No. Kabaret tej, mamuśka. Picie z musztardówek. No, wydaje mi się ostatnio modne. Byłem w jakiejś hipsterskiej restauracji, jeśli tak można to miejsce nazwać. I tam właśnie pito z musztardówek. Może ona nie była hipsterska. No, a wpuszczono redaktora? A redaktor... No, wąsy miałem przyklejone, zakręcone. Faktycznie za stary i za gruby jestem na hipstera. Jak Herod, po prostu. Nigdy nie był młody, tak jest. Młody, rzeczywiście tak. Rzeczywiście, musztardówki ekologicznie, jedna para butów, w zasadzie skecz proroczy, dlatego, tak, lodówka pomiędzy oknami nie zatruwa środowiska. Tak, nie marnuje prądu, który u nas jest przede wszystkim z węgla. No z tą margaryną może trochę przestrzeli, no bo teraz, no raz była dobra, no teraz niedobra, teraz No czekamy, aż znowu będzie dobra. Tak, albo jakaś taka synteza może margaryny i masła, która będzie zachowywać cechy pozytywne i margaryny, i masła, ale nie będę tutaj podpowiadał przemysłowi spożywczemu. Ach, a ja się zastanawiam, co w tej pralce było. Tak, tak, wygładzonej. Tak, co w tej pralce być mogło? To jest niesamowite, to jest fajne, że twórcy skeczu pozostawili takie pole do domysłów. Cóż tam być może, przypomina mi się pewien francuski film, gdzie bohater odkrywa taką małą szkatułkę i robi wielkie oczy, po czym ją zamyka, ale szkatułka jest absolutnie tyłem do kamery i do końca filmu nie wiadomo. To jest obrzydliwe, nie znoszę takich sytuacji, zawsze muszę się domyśleć, a ja nie lubię się domyśleć, ja lubię zobaczyć. Pewna doza tajemniczości, domysł też może być przyjemny, myślę, ale rzeczywiście w hipsterskich knajpach to wszystko by się sprawdziło. Ja z kolei, a propos hipsteryzmu jako takiego, hipsterstwa, widziałem chyba szczyt hipsterstwa. O. Które już zresztą opada, ta fala już opada, to już nie jest takie aktualne. Natomiast kilka lat temu widziałem zdjęcie z jednego z kampusów amerykańskich. Mm-hmm. Był tam wykład. Właśnie studenci nowomodni z wąsem zakręconym, z koszulą drwala, z brodami. I szczyt hipsterstwa, czyli jeden ze studentów, to było niesamowite, notował wykład profesora na maszynie do pisania. Super. Super. Super. No, nie przeszkadzał nikomu stukając? Oczywiście, że przeszkadzał, no ale najważniejsze jest hipsterstwo. Tak jest. Kaszka, manna. Niedobrze się robi ptaszkom. Odbija się myszce. Mamcia karmi dziecko kaszką. Łyżeczka po łyżce. Karmi, no ci coś radośnie. Jest tyło buzie. Kaszka dziecku w buzi rośnie i wydyma buzie. Ma już kaszki pełny brzuszek i płucka i nereczki. Kaszka sączy mu się z uszek i rozpycha majteczki. Słyszy dziecię matki piosnkę i myśli figlarnie, jak cię dorwę, gdy dorosnę, to też się nakarmię. Zaśmiało się miłe dziecię na myśl o igraszkach. Mamcia na to, a więc przecie smakuje ci kaszka. Dam ci jeszcze, żebyś przytył i miał pulchne policzki. Dziecko żuje, myśląc przy tym, ach, dajcie mi nożyczki. Wtem huknęło coś jak mina. Gówniarz zwymiotował. Pożygała się dziecina. Zaczniemy od nowa. Kot z rozpaczy skoczył w wannę, a pies wściekł się na dworze. Po coś stworzył kaszkę mannę. O sympatyczny Boże. Oleg Grotowski to była piosenka autorstwa Andrzeja Waligórskiego, Kaszka manna. Każdy chyba miał taką kaszkę manną w dzieciństwie. Mm-hmm. Czym katowano szanownego kolegę? Również, ale właśnie te szpinak, niegdysiejsze ryba. Katusze, przepraszam, bo katiusza to rzeczywiście broń rakietowa, którą albo dziewczyna. Związek Radziecki. Tak. Wolę myśleć, że to dziewczyna jest. Natomiast te niegdysiejsze katusze, teraz, czy ja wiem, no nawet bym chętnie przystał, zresztą ostatnio poczułem smak kaszki mannej i muszę przyznać, że był całkiem dobry, nawet bez doprawiania jakąkolwiek konfiturą, czy też dżemem, czyli czy też z własnej woli pan redaktor spożył kaszkę manną. Tak. Kochane dzieci, słyszycie? Poważny pan redaktor bez zmuszenia je, więc wy też możecie. Tak, i te wszystkie emocje nagle przyszły, że ta jakaś taka błogość, jakaś taka miękkość, jakieś takie poczucie zaopiekowania się wraz z tą kaszką manną do mnie przyszły. Jak te zmysły ludzkie są połączone jeden z drugim, jedna rzecz produkuje drugą, nie wiadomo gdzie jest przyczyna, a gdzie skutek tak naprawdę. Było bardzo miło i wziąłbym jeszcze

i ławę od otomany. No właśnie, wchodzimy tutaj w gąszcz niesamowitości i pewnych subtelności meblowych. Otóż rzeczywiście otomana to jest sofa obita wałkami, nawet jednym wałkiem, bo wyróżnia się właśnie oparciem w kształcie wału. Wałka, tak. Wału? Wręcz wał, tak. A czym się różni od wersalki, która z reguły ma miejsce dla pościeli i jest rozkładana? Może być rozkładana. Ale nie musi. Nie musi. Miejsce dla pościeli i dla nas, czyli koło siebie możemy mieć pościel. Możemy, oczywiście, a mamy jeszcze tutaj amerykankę, czyli kanapę rozkładaną. I ja nie wiem, czym różni się od wersalki. Wydaje mi się, że rozmiarem, że amerykanka jest na takiego typowego Amerykanina. U mojej babci stała amerykanka i to w PRL-u był nasz jedyny kontakt z Zachodem. No to zawsze coś, usiąść na amerykance. No może nie będę tutaj szedł dalej w skojarzenia. Natomiast mówiłem o sofie, o otomanie, czyli sofie obitej wałkiem, a sofa to, choć, to z tureckiego języka kamienna ława. Ja ale już nic nie rozumiem. Sofy nie bywają kamienne w Polsce. No właśnie. Wszystko się tu miesza, czyli to powinno być wszystko z kamienia, ja nie wiem. Zaś kanapa to tradycyjne łoże z moskitierą. Ty, coż to ma klawe życie oraz wyżywienie klawe. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zybat, złotą goli się żyletką i świeżu putki ogolony, rzeźko czuchując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca i skrapiają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Po obiedzie złota cytra gra przemiłą melodyjkę. Cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Tadeusz Chyła, Ballada o Cysorzu. No to kolejny tekst autorstwa Andrzeja Weligórskiego dzisiaj. No klawę życia ma taki Cysorz. Pewnie śpi na tej ławie z moskitierą. Tak, na kanapie. Na kanapie. Gra w salonowca, zakłuwa stryjca, tylko zastanawiam się, bo zakłuwanie stryjca jest generalnie rozrywką jednorazową. Lepiej zakłuwać do egzaminów. Chyba tak. To przynajmniej można robić permanentnie, natomiast no, coś takiego to czynność rzeczywiście jednorazowa. Zycbat jakoś skierował też moje myśli, że to być może mowa jest o cesarzu Austro-Węgier. No, my jako Polacy nie mieliśmy dobrych stosunków z cesarzami, no, może poza Ottonem III, który nas tam hołubił, ale cała reszta nas raczej gnębiła. Tak, no to raczej jakieś były niesnaski, delikatnie powiedziane, między cesarzami, tak. a Polakami. Rzeczywiście Polacy naród niecesarski, chociaż z drugiej strony w Galicji, a szczególnie w Krakowie, no z Franciszkiem Józefem mieszkańcy Krakowa mają związane raczej dobre wspomnienia, widząc czasem pewne szyldy i pewną tradycję, do której mieszkańcy Krakowa się odwołują, no to muszę przyznać. No to ta zachodnia Europa właśnie. No tak, zachodnio-południowa rzeczywiście, tak. Że ten Franciszek Józef może, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, dlatego że nie jestem historykiem, natomiast jest pewna knajpa, dochodząc do rynku, która ma jako żywo Franciszka Józefa spoglądającego na przechodniów idących ulicą. Ale że nie możemy reklamować restauracji. Nie możemy, chociaż nazwa jest po prostu bardzo pociągająca. Bardzo pociągająca, ale wypowiedzieć jej nie mogę. Odradzamy i żegnamy się z Państwem. Żegnamy się. Do usłyszenia. Powtórka z rozrywki jutro po 13:00. Łukasz Fety i Michał Migała. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty, 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W kilku momentach naszej dzisiejszej audycji mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić o ważnych sprawach europejskich, a dziś przypomnę, pochylamy się nad kwestią osób najuboższych, bezdomnych i wykluczonych. Dzień dobry, tak, jeszcze raz. Mówimy o tym, ponieważ Unia Europejska chce zwalczyć się problem, zmniejszyć na pewno problem bezdomności w Unii do 2030 roku. To nie jest łatwe zadanie, ponieważ każdy kraj członkowski ma swoją politykę społeczną, ale wydaje mi się, że są takie pierwsze jaskółki zwiastujące to, że coś jest na rzeczy, szczególnie to, że Portugalia od 1 stycznia przyjęła tutaj prezydencję i też chce pochylić się nad tematem bezdomności. punktualnie za 20 minut 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu witamy Monikę Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pomóc w odbudowie gospodarki i jak pomóc osobom bezdomnym? To pytanie, które dzisiaj stawiamy Państwu i naszym gościom. O tym dziś rozmawiamy w cyklu Żyjemy w Europie. Przybywa osób w kryzysie bezdomności, a pandemia COVID-19 może ten problem pogłębić. Jedynie Finlandia zanotowała spadek i ten skandynawski kraj może podzielić się interesującymi praktykami, z których skorzystała Holandia. Dla portalu Euranet Frick Spinwein, dyrektor Fiansa, Europejskiej Organizacji Pomocy Osobom Bezdomnym, tak mówi o holenderskim sposobie podejścia pomocy dla osób najuboższych. Chciałbym podać przykład Holandii, gdzie rząd wykorzystał koronawirusa, aby faktycznie zmienić sposób radzenia sobie z bezdomnością. Opracował system oparty na mieszkalnictwie. Nie korzystamy już tak często z systemu schronisk, ale raczej z możliwości udostępniania mieszkań osobom bezdomnym. Holandia zainwestowała 50 milionów euro w dodatkowe domy komunalne dla osób najuboższych lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z pewnością holenderskie rozwiązanie może być przykładem dla innych krajów w Europie. Temat pomocy bezdomnym to na razie nieśmiałe zapowiedzi płynące z Brukseli, ale coś może być na rzeczy. Portugalia od 1 stycznia przyjęła prezydencję, też zamierza zorganizować konferencję wysokiego szczebla poświęconą właśnie osobom bezdomnym i temu problemowi. By do tej bezdomności nie dopuścić, ważna jest też odpowiednia strategia zapobiegawcza, szczególnie jeśli chodzi o ekonomiczne konsekwencje związane z pandemią. I tu dobra wiadomość, bo jest na to już konkretna odpowiedź. Pakiet pomocy finansowej i o tym za godzinę porozmawiam z naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Monika Suszek, do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more? Nowe nagranie w Trójce i Foo Fighters, a już teraz za kwadrans 14. Czas na Bed & Breakfast w Igułce. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Once in a lifetime, Talking Heads, Agnieszka, one of my best favorite songs. I'm sure you know it. Ja mam wrażenie, że ty tak mówisz przy co drugim naszym utworze. Not true. This is an amazing song. It's one of those songs that changed my life. No to już w pierwszym wersie mamy tutaj takie wyrażenie. Living in a shotgun shack. Co to znaczy? Shotgun shack is kind of like an old Buddha, chałupa, a very small one, so you have no room. You're living in a shotgun shack. You have no room. It's tight. It's stressful. It's horrible. Myślę, że można użyć tego w takim codziennym też znaczeniu, prawda? Kiedy byś powiedział, I'm living in a shotgun shack. Only in this song. I wouldn't really use it. You might say living in a shack, czyli mam kiepskie warunki, but you wouldn't really say living in a shotgun shack. A shotgun shack is a very specific small American mała chałupka, Buddha, szałas, rozpadający się. And now we've got behind the wheel. So if you're driving, you're behind the wheel. Za kierownicą. Tak, lub prowadzę życie, I'm behind the wheel, I'm in control. Kontroluję, wiem co robię. Aha, czyli możemy zarówno powiedzieć, że prowadzę, czyli jestem dosłownie za kierownicą, albo też po prostu kontroluję swoje życie, udaje mi się to, tak? Exactly, exactly. And now we've got letting the days go by, which is a great one. Any ideas, Agnieszka? Dajemy naszym dniom płynąć sobie. Exactly, pozwolimy, żeby dni minęły, płynęły, exactly. And we've got another one, into the blue, one of my favorite phrases. The long phrase is into the great blue yonder. Po polsku w siną dal, w nieznane. Into the blue. Into the blue. I mówisz o tym drugim wyrażeniu, że to jest właściwie to samo, tak? Mm-hmm, that's right. Into the blue, into the great blue yonder, w nieznane. A jak się pisze yonder? Y-O-N-D-E-R. Yonder. Yonder, dokładnie. Into the blue. Niedawno mówiliśmy o wyrażeniu out of the blue, czyli znikąd, a teraz into the blue, czyli właściwie do takiej nieograniczonej przestrzeni, tak? Nieznane, exactly. That was Once in a Lifetime, Talking Heads. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may